الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ويرد المار بين يديه ولو يدفعه آدميا كان المار أو غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا. Anasema maneno yake atamrudisha au atamzuia mwenye kupita mbele yake. Mwenye kusali anatakiwa amzuie mtu anayepita mbele yake, walau bidafihi, japo kwa kumsukuma. Adamiyan kana almaru au ghairahu, ni mwanadamu huyo aliyekuwa anayepita au si mwanadamu. Fardhan kanati salatu au naflan, ni faradhi ilikuwa sala hiyo au ni ya sunna. Fa in aba, akikataa, falahu qitaluhu, yajuzu kwa mwenye kusali kumpiga huyo anayepita. Walau masha yasiran, hata atakapokwenda kidogo. Wa yahrumu almururu baina almusalli wa baina sutratihi, na ni haramu kupita baina ya mwenye kusali na baina ya sutra yake. Wa baina yadaihi illam yakun lahu sutra, pia ni haramu kupita mbele ya mwenye kuswali kama hana sutra. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, yaruddu al-musalli al-marra baina yadaihi, mwenye kuswali atamzuia yule mwenye kupita mbele yake. Adamiyan au ghairahu, iwe ni mwanadamu au si mwanadamu. Fil fardhi wa nafli, katika sala ya faradhi na ya sunna. Bimanihi, kwa kumzuia. Kama mtu anataka kupita mbele yako mwenye kusali, unatakiwa umzuie kwa kumuashiria tu kwanza kwa mkono kwamba wewe pale unasali. Wa in aba, akikataa yule mwenye kupita. Dafaahu biquwa, atamsukuma kwa nguvu. Mwenye kuswali atamsukuma yule mwenye kupita mbele yake kwa nguvu. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, akisali mmoja wenu kuelekea kitu kinachomstiri na watu, ndiyo sutra. Sutra ni kitu ambacho anaweka mwenye kusali kinamstiri na watu, lakini pia kinamstiri na shetani kupita mbele yake. Idhan, idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu, akisali mmoja wenu kuelekea kitu ambacho kitamstiri na watu. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, akataka mtu mwingine kupita pale mbele yake. Falyadfa'ahu, na amzuie. Falyadfa'ahu, na amzuie. Fa in aba, akikataa yule mwenye kupita, akikataa kuzuiwa isipokuwa apite. Falyuqatilhu, na ampige. Fa innama huwa shaitan, kwani huyo ni shetani. Huyo anayepita hapo, anayekataa kuzuiwa lazima apite mbele yako, huyo ni shetani. Sunna ni kumpiga huyo anayejaribu kupita mbele yako. Hii ni sunna, hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi hii sahihi ambayo iko katika sahihain, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa idha lam yakul lahu sutra, kama hana sutra yule mwenye kusali, hakuweka sutra mbele yake, kitu cha kumstiri. Man'a man marra yadaihi, man'a man marra baina yadaihi, pia atamzuia mwenye kupita mbele yake. Illa idha kana almururu ba'da thalathati adhru'in fala bas, isipokuwa ikiwa kule kupita ni baada ya dhiraa tatu, hiyo sio vibaya kupita kwa mwenye kuswali kama hakuweka sutra. Baada ya dhiraa tatu ukapita mbele kule kwa mwenye kuswali, mahali pa kusujudia na ulipopita ni dhiraa tatu, hiyo sio vibaya kupita mbele ya mwenye kuswali huyo, wala sio haramu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. سبب متنا صلى الله عليه وسلم قال صلى الكعبة بين ينغوزو مبيلي نبين يكنا بين يوكوتا هنا ذراع تات. كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Kwa hiyo mwenye kusali akiweka sutra pale mbele, na sutra itakuwa ni kitu ambacho kilichoinuka juu kiasi cha ile muakhirati rahal, kama ilivyokuja katika hadithi, kile kibao anachokalia mpandaji farasi juu ya farasi wake au juu ya mnyama wake, kuna kibao anachokalia, kile kibao kile ule muinuko wake, kuinuka kwake ndio kiasi cha hiyo sutra. Yani takriban chupa ya maji ile, ile kubwa ile chupa ya maji, iwe ndio sutra mtu ameiweka mbele yake, kitu cha kumstiri sala yake na watu na pia na shaitani. Kwa mtu anatakiwa apite nyuma ya ile sutra, asipite hapa baina huwa baina sutra, apite nyuma ya sutra. Kwa ikiwa ameweka hivyo vizuri, na ni wajibu eh, ni wajibu. Sheikh Albani rahimahullah katika sifatu sala kala wujubu as-sutra baina al-musalli, wajibu wa kuweka sutra baina ya mwenye kusali. Huwezi ukasali hapa wakati sutra ipo, ukuta upo, nguzo zipo, wewe umesimama unasali hapa, hakuna sutra mbele yako na mbele ya hakuna kitu chochote, unasali pale sunna eh? Unasali pale sunna, ni haramu, unapata madhambi kwa sababu hukuweka sutra. Sababu ni lazima uweke sutra, kama watu hawatapita lakini shetani atakupitia pale. Kama wewe waona mtu anaposwali pale, mtu hata kupitia mbele hata usipoweka sutra, naam, lakini shetani atakupitia pale. Ndio maana ni lazima, ni lazima kuweka sutra. Kiasa makosa ya baadhi ya watu, wanaswali mahali hapana sutra, au wengine wanaswali mbele ya hii nguzo. Unaona hii, badala ya kusali nyuma yake akaiweka ni sutra, anaswali hapa hapa mbele ya hii nguzo, nguzo anaiweka nyuma, kinyume cha sunna. Hii kinyume moja kwa moja cha sunna. Kwa sutra ni kuweka mbele kitu cha kustiri wewe na sala yako na watu pia na shetani. Kwa kama mtu ameweka sutra vizuri, lakini kama hakuweka sutra unaweza ukapita mbele yake, lakini ikiwa ni mbali kidogo kiasi cha dhiraa tatu unaweza ukapita na hakuna madhambi. Lakini ukimpitia hapa baina yake na baina mahali sujud, ukipita hapa ni madhambi. Na ndio hapo yajuzu yule anayeswali amuashirie kwamba mimi naswali usipite. Akijaribu kupita hivyo hivyo sasa ampige. Ampige ni sunna. Hasa kama atakasirika huyo aliyepigwa, shauri yake, lakini hii ni sunna. Mwenye kuswali aanze kumzuia, akikataa ampige, ni sunna hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama ilivyokuja katika hadithi. يقول الشيخ حفظه الله والمرور بين يدي المصلي حرام. Na kupita mbele ya mwenye kusali ni haram. Li hadithi ya Abi Juhaym radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra baina yadayhi. Mtume anasema lau angejua anayepita mbele ya mwenye kuswali madhambi yaliyo juu yake, ingekuwa kusimama 40 ni bora kwake kuliko kupita mbele ya mwenye kuswali. Lau ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli, lau angejua yule anayepita mbele ya mwenye kuswali madha alayhi, madhambi yaliyo juu yake kwa kumpitia mwenye kuswali, lakana an yaqifa 40 khairul lahu min an yamurra baina yadayhi, ingekuwa kusimama 40 ni bora kwake kuliko kupita mbele ya mwenye kuswali. Rawi alhadith Abu Juhaym asema sijui Mtume alisema 40 siku 40 au miezi 40 au miaka 40 kusimama kumsubiri anayeswali ni bora kuliko kupita mbele yake, madhambi yaliyo kwa huyu anayempitia mwenye kuswali. Ingekuwa kusimama siku 40 au miezi 40 au miaka 40 ni bora kwake kuliko kupita mbele ya mwenye kuswali akapata madhambi hayo. Kwa ni haramu, ni madhambi kumpitia mtu mwenye kuswali mbele yake, sababu unakata swala yake au unampunguzia thawabu. Ndio maana Mtume akaelekeza hivyo kwamba azuiwe anayepita au apigwe. kama hataki lazima apite, apigwe yule anayepitia mwenye kuswali. Na hii ni mahali popote, wanasema ulama, hata al-haram, hata al-haram an-nabawi, hata al-haram al-makki, pamoja na zahma iliyopo, lakini mtu asijaribu kupita mbele ya mwenye kuswali, pamoja na kwamba kuna zahma kubwa, lakini pia ni haramu hivyo hivyo kumpitia mtu mbele pale mahali anaposalia. Kauluhu walahu qatlu hayya wa aqrabin wa qummala wa ta'dilu thawbin wa imama wa hamlu shay'in wa wad'uhu wa lahu isharatu biyadin wa wajhin wa 'aynin li haja. Yajuzu kwa mwenye kuswali kuwa nyoka, yajuzu kuwa nge, yajuzu kuwa kummala, sijui ni chawa au kitu kadha chawa wa ta'dilu thawbin, na yajuzu katika sala kuiweka sawa sawa nguo yake, wa imama, na kilemba kukiweka sawa, wa hamlu shay'in wa wad'uhu, na kubeba kitu na kukiweka. Yajuzu mwenye kuswali hayo. Walahu isharatun biyadin wa wajhin wa 'aynin li haja, na yajuzu kwa mwenye kuswali kuashiria kwa mkono na kwa uso na kwa macho, lakini li haja, kwa dharura au kwa haja fulani. يقول الشيخ العباد حفظه الله للمصلي قتل الحية, يجوز كمن يصلي كوا نيوكا والعقرب نانجي إذا كان تافي قبلته وكيوا مبلياك وكيوا مبلياك ونمها وكالي يجوز كوا هو سيو إسلام كما نسمى نيوكا كيجا نايو وصالي مواجه توا كومي ونتاكيوا أموه. Sasa ikiwa ni vitendo ni vingi, imebidi uchukue gongo na nini, hapo sala itabatilika. Baada ya kumua itabidi uanze tena upya sala. Wa aqrabin, na hivyo hivyo, idha kana tafi qiblatihi, wakiwa wako mbele yake. Wa idha khifa dhararu inda dhahabiha ila ghairi alqibla qata'a as-salata liyaqtulaha, yakiogopa madhara ya kwenda kwake, ila ghairi alqibla, kuelekea upande ambao si qibla. Akimuua yule nyoka au yule inge, ataelekea upande mwingine, hapo qata'a salata liyaqtulaha, ataikata sala, ataivunja sala ili amuue huyo nyoka au inge. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu alaswadain fi as-salah alhayyata wal aqrab, uqtulu alaswadaini fi salah alhayya wal aqrab, wauweni hawa wawili weusi katika sala, nyoka na huyo nge. Rawahu Abu Dauda bisnadin sahih. Walahu ta'dilu thawbin wa imamatin inda alhaja, la yajuzu kwa mwenye kusali kuiweka sawa nguo yake ndani ya sala, na kuweka sawa kilemba ndani ya swala, inda alhaja, wakati wa haja, ma lam yakun abathan, muda wa kuwa si mchezo, muda wa kuwa hafanyi mchezo katika jambo hilo. Mchezo ni vipi? Kila mara ni swala tena hiyo, huo ni mchezo sasa huo. Lakini mara moja tu kilemba kimekaa vibaya, kofia imekaa vibaya, isije ikaanguka au ikaza kidogo, sawa sawa, lakini kila mara ni weka kilemba vizuri, hiyo sasa si swala, itabidi swala yapo ibatilike. Walahu hamlu shay'in, pia juzu mwenye kuswali kubeba kitu, wa wad'uhu, na kukiweka, lihaja, yote haya ni kwa haja na dharura isiyo ni kwa mchezo. Lihadithi ya Abi Qatadata radhiyallahu anhu qal ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya ummu an-nasa wa umamatu bintu Abi al-As wa hiya bintu Zainab binti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala atiqihi, nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anawasalisha watu na Umama bintu Abi al-As, na huu ni mjukuu mjukuu binti yake Zainab binti Rasulillahi sallam, yuko juu ya shingo yake, yuko juu ya shingo yake mjukuu yake huyo. Fa idha raka'a wadaaha, Mtume akirukuu anamweka chini mjukuu wake. Wa idha rafa'a min as-sujudi, akiinuka katika kusujudu aadaha, anamrudisha pale katika shingo yake. Hii ndio dalili ya kwamba yajuzu kubeba kitu na kukiweka ndani ya sala. Alhaditha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Walil musalli mukhatabatu ghairihi bil ishara inda al-haja. Lakini hii sichukuliwe kama ni dalili kwamba kila mtu sasa aje na mjukuu wake hapa eh? Kila mtu sasa aje na mjukuu wake asali naye kila sala, kila mmoja safu yote nzima, kila mmoja ana mjukuu wake. Maana yake mtume alifanya. Ah, tusichukue hiyo sasa. Kwa hiyo tena tuwaeki wajukuu nyumbani, sababu huu ni mjukuu wake, ni mtume sallam. Hakuna hata sahabi mmoja aliyefanya hivi. Hakuna sahabi aliyefanya hivi. Abu Bakar alipokuwa salisha, Umar alipokuwa khalifa, wote hawakufanya hivi. Lakini huu ni mtume sallam kuonyesha wazi inafaa eh? Ni jambo ambalo linafaa, halibatilishi sala. Mfahamu eh? Lakini sichukue tena advantage kila mmoja sasa. Yule mjukuu wangu yuko wapi? Leo ndasali naye leo. Ah, isichukuliwe hivyo sasa. Naam. Thumma qala Sheikh hafidhahullah, walilmusalli mukhatabatu ghairihi bil ishara inda alhaja. Yajuzu mwenye kusali kumwambia mtu mwingine kwa kumwashiria, inda alhaja, wakati wa haja. Yajuzu mwenye kusali mukhatabatu ghairihi bil ishara inda alhaja, kumwambia mtu kwa ishara, sio kwa kusema, sio kwa kusema, kwa ishara, inda alhaja, wakati wa haja na dharura. Kuna dharura fulani, mtu anaingia, unamwashiria tu kitu na huku unaswali bila kusema. Ukisema umebatilika sala, umeichangua. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alayhi nasun min ashabihi yaudunahu. Aliumwa mtume wa Allah sallam, watu wakaingia katika masahaba wake wanamuamkua. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, mtume wa Allah sallam akasali hali ya kukaa. Fasallu bisalatihi au fasallu bisalatihi qiyaman, masahaba wakasali kufuatia sala ya mtume kwa kusimama. Mtume amekaa, wao wamesimama. Fa ashara ilayhim anijlisu, mtume akawaashiria kaeni, mtume akawaashiria kaeni. Kwa hii ni ishara eh? Hakuambia kwamba kaeni kwa maneno, aliwaambia kwa ishara kwamba wakae, sababu yeye amekaa na wao wamesimama. Akawaambia kaeni sote tusali kukaa. Hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Asema Sheikh Bazamul hafidhullah katika sharhi yake ya sifatu salati na wasallam, Sheikh Albani asema hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Lakini mwisho wa uhai wake mtume alikuwa akiwa mgonjwa anaswali kukaa, masahaba wanaswali kwa kusimama eh? Mwisho wa uhai wake ilikuwa mtume akiswali kukaa kwa sababu ya maradhi, masahaba wanaswali kwa kusimama. Na hii inakuwa ni naskhi, imefuta hukumu ile ya mwanzo ya kuwaambia masahaba na wao wakae. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الكسوف قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. Alhadithi rawahu al-Bukhari wa lafzu lahu wa Muslim. Kwa hadithi pia mama Aisha radhiyallahu anha asema hadithi ya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma katika salatul kusuf, qala ataitu Aisha radhiyallahu anha, nilimfuata Aisha radhiyallahu anha wa hiya tusalli, na hali mama Aisha anasali. Faqultu, nikamwambia ma sha'nu an-nas, niipi hali ya watu. Faasharat biyadiha ila sama, akaashiria kwa mkono wake juu. Faidha nnasu qiyamun, mara watu wakawa ni wenye kusimama. Faqalat subhanallah, akasema Asma subhanallah, kultu aya. Faasharat birasiha ay naam, akaashiria kwa kichwa chake kwamba ndiyo. Kama ile hadithi ya mwanzo eh? Kama ile hadithi ya mwanzo kwamba imamu akiwa amekaa basi maamuma wakisimama wanatakiwa waashirie kwamba wakae. Lakini hii ilikuwa ni mwanzo mwanzo mwanzo wa Uislamu, kisha ikatokea hiyo naskhi, mtume mwisho wa uhai wake akipata maradhi anakaa masahaba wanasali kwa kusimama. Kwa hii ni kama ile hadithi iliyopita. Kauluhu wala yukrahu salamu ala almusalli walahu radduhu bil ishara, si makuruhu kumpa salamu mwenye kusali, sio makuruhu kumpa salamu mwenye kusali, walahu radduhu bil ishara, la yajuzu kwake kujibu salamu hiyo kwa kuashiria. Waingia msikitini, unakuta watu wanasali, kila mmoja anasali sunna. Sunna ni kutoa salamu mtu akiingia msikitini, mtu akiingia msikitini atoe salamu. Hasa wale wanaoswali wataijibu salamu ile kwa ishara, kila mmoja anasali hakadha, ndio kujibu salamu kwa ishara. Wakisema alaika salam, sala ni batila. Kwa hiyo haseme, hawasemi wenye kuswali, wanaashiria. Li hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi, alitoka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwenda Quba kwa ajili ya kusali. Qala faja'atuhu al-ansaru fasallamu alayhi wa huwa yusalli, wakaja pale wakamjilia ansar masahaba wa Madina wakampa salamu na hali mtume anasali. Faqultu li Bilal, nikamwambia Bilal, kaifa ra'aita rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaruddu alayhim, ulimuona vipi mtume wa Allah akiwarudi na kuwajibu salamu yao, hina kanu yusallimuna alayhi wa huwa yusalli, wakati wanapompa salamu na yeye anasali alijibu vipi? Qala yaqulu hakadha wa basata kaffaihi, alifanya hivi akakunjua kitanga chake. Wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu, Ja'far ibn Aun pia akakunjua kitanga chake. Waja'ala batnahu asfala, waja'ala batnahu asfala, akajalia ndani ya kitanga chake ni chini, hakadha, si hivi, hakadha. Waja'ala dhaharahu ila fawq, akajalia nje au juu ya kitanga chake ni juu, hakadha raddu salam, hivi, si hivi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. والأولى ألا يسلم على المصلي برفع الصوت, لكن أولى زيدي نكتو مبا سلام من يكسالي وكينو صوتي. ألا يسلم على المصلي برفع الصوت, أولى نكتو بيو سلام من يكسالي وكينو صوتي, لما قد يحصل في ذلك من فزعه والتشويش عليه, سبه باتكان كتكايل فزع وقوبا نكم شويش ولياني صالي. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم, لا غرار في صلاة ولا تسليم. غرار ndio hiyo kushawishiwa katika sala, wala hakuna taslim kumpa salamu mwenye kusali. Ghirar ndio hiyo kushawishiwa katika sala, sababu unapompa salamu mtu huko asali tayari ile tashwishi umemtoa katika khushu, inabidi arudishe hiyo salamu hata kwa ishara, tayari tashwishi imeingia katika moyo wake, umemtoa khushu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin qala wa qala qala Ahmad yani fima ura alla tusallima wala yusallima alayka, fima ura, katika ninavyodhania ni kwamba alla tusallima, usimpe salamu, wala yusallimu alaika, au wala yusallima alaika, wala yeye asikupe salamu. Wayugharraru rajul bisalatihi fayansarifu wa huwa fiha shak, anashaishiwa mtu katika sala yake, fayansarifu, anamaliza sala, wa huwa fiha shak, na hali yeye anatia shaka katika ile sala yake. Wa in sallama alayhi radda bil ishara, lakini ikiwa sullima alayhi au sallama alayhi, akisalimiwa hapo radda bil ishara, atairejesha salamu ile kwa kuashiria huyo mwenye kusali kwa kuinamisha hii kafu yake chini. Tumefahamu hapa qawluhu wa yuftahu ala imamihi idha irtujja alayhi au ghalita, وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. ويفتح على إمامه أتكمبشوا إمامواك أو ويفتح ويفتح على إمامه ماموما أتمكمبشا إمامواك إذا ارتج عليه أكبابايشوا أو غلط أو كيكوسيا. ويفتح على إمامه ماموما أتمكمبشا إمامواك إذا ارتج عليه أكتاتيزوا نقراء أو غلط أو كيكوسيا. وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. لكمبتا جبل لوجه katika صلاة yake mtu mwanamume atafanya tasbih ataleta tasbih mwanamke safaqat atapiga makofi. وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. Likimpata mtu jambo lolote katika sala yake sabaha rajulun mwanamume atasema subhanallah wa saffaqat imra'a na mwanamke atapia makofi. Yaftahu al-ma'mumu ala imamihi idha rtujja alayhi bi aniltubisat alayhi al-qira'a au bi aniltabasat alayhi al-qira'a au ghalit. Ma'muma atamkumbusha imamu wake akitatizwa na kusoma yule imamu au ghalito au akikosea. Fataraka aya, akawacha aya au baadha aya au baadhi ya aya. Sunna ni kumkumbusha imamu kama alivyofanya akhuna Rajab hafidhahullah kama alivyofanya sasa hivi kukumbusha imamu. Sawa sawa, lakini kuachwa tu imamu anaendelea na makosa sio sunna, sio sunna. Unajua kwamba imamu amekosea, wewe wanyamaza tu, maana yake nini sasa? La, unatakiwa umkumbushe. Haya ni maneno ya Allah, hayatakiwi mtu kukosea. Kwa akikosea imamu anakumbushwa, ndiyo sunna. Idhan yaftahu al-ma'mumu ala imamihi idha rtujja alayhi bi aniltabasat alayhi al-qira'a. Qira'a kimemtatiza au ghalito au alikosea, fataraka ayatan au ba'dha aya, akawacha aya au akawacha baadhi ya aya, hata baadhi ya aya pia. أو انتقل من آية إلى أخرى أو أليقورا كتوكا كوني آية أكيندا آية نينجيني بدلا كسوما آية أكيروكا بيا هابو نسنة كم كمبوشا. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلوبس عليه. متى صلى الله عليه وسلم أليصالي صلى فلاني أكسوما كتك صلى هيو أكتتزوى كتك قراءة. فلما انصرف لبماليزا كصالي قال لي أبين أكما بيا أبين بن كعب أصليت معنا ديو لصالي نسيسي؟ قال نعم كما بيا نديو. قال فما منعك جنبغاني المكوزوية وسيني كمبوشي وموانا قم أمين متاتيزوا فما منعك جنبغاني المكوزوية وسيني كمبوشي. رواه أبو داود بإسناد حسن. ميليو ni sunna kumkumbusha imamu akitatizwa katika qiraa au akikosea. Wa idha naba amrun fi salati sabaha ar-rijalu wa saffaqat an-nisa. Likimpata mtu jambo lolote katika sala, wanaume watasema subhanallah, wanawake watapiga makofi. Kama jilimpata jambo lolote katika sala imamu, aidha amepunguza kitu au amezidisha, maamuma anatakiwa mmoja aseme subhanallah, wanaume mmoja aseme subhanallah, sio msikiti mzima, mmoja wawili, pengine safu ya mwanzo wa pia nao wamesahau kama imamu, safu ya pili mtu aseme subhanallah kwa ajili ya kumkumbusha imamu aidha amekosea, amesahau, amezidisha kitu au amepunguza. Sunna ni kusema subhanallah, yule imamu atakumbuka kwamba hapa nimeacha tashahudi hapa na kaa tashahudi ya mwanzo. Wanawake ni tasfiq. Tasfiq ni hivi, si hivi Tasfiq ni hivi. Wanawake kama imamu wao wanakosea, wanamfanyia hivi. Wasiseme subhanallah, wao wanapiga hivi tu, imamu anakumbuka kwamba amekosea. Lihadithi Sahal ibn Abi Sa'd, lihadithi Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu marfu'an wa fihi idha nabakum amrun falyusabbihir rijalu waliyusaffihi nisau. Likikupateni jambo lolote katika sala, na waseme tasbihi wanaume, waseme subhanallah, na wanawake wapige makofi. Kala watasfihu atasfihu. Hii faliusafih tasfih, njiyo hiyo hiyo tasfih ya kupiga makofi. Qawluhu wa imbadarahu busakun au mukhatun wa huwa fil masjid basaka fi thawbihi wa fi ghairi al masjid an yasarihi wa yukrahu an yabsuka quddamahu au an yaminihi. Asema wa imbadarahu busakun, ikimtokea kutema mate, ikimtokea mate yamemjaa mtu katika mdomo wake, au mukhatun au kamasi, wa huwa fil masjid, na yuko ndani ya msikiti, basaka fi thawbihi, atatema mate katika nguo yake, au kama hayo mafua makamasi atatia katika nguo yake, hiyo ni ndani ya msikiti eh. Wa fi ghairi almasjid, ama katika isiyo kwa msikitini, ayasari, atatema mate upande wake wa kushoto. Wa yukrahu an yabsuka qudamahu, ni makruhu kutema mate mbele yake, au an yaminihi, au upande wake wa kulia, ni makruhu mtu kutema mate upande wa kulia au mbele yake. Idhan ateme mate nje ya msikiti, ii ateme mate upande wake wa kushoto. Kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, idha badarahu buzaqun au busaqun wa huwa fil masjid, ikimtokea buzaq au busaq, yote ina maana kutema mate, na yuko ndani ya msikiti, basaka fi thawbihi, atatema mate katika nguo yake, tanziha lil masjid min al aqdar, kwa ajili ya kutakasa msikiti na uchafu huo. Wa in kana fi ghairi almasjid, ikiwa ni isiyo kwa msikitini nje, basaka an yasarihi, atatema mate upande wake wa kushoto, idha lam yakun bijiwarihi ahadun, asipokuwa jirani yake yoyote, kama hakuna mtu yoyote upande wake wa kushoto, mate atayatema kwa upande wa kushoto, au tahta qadamihi, au chini ya miguu yake, au fi thawbihi, au katika nguo zake. Ni uchafu tu, si najisi wala haibatiliki sala. Wala yabsuku amamahu, hata temamate mbele yake, wala an yaminihi, wala upande wake wa kulia. Li hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innama yunaji rabbahu, hakika mmoja wenu akisimama katika sala yake, huyu anamuomba Mola wake, au rabbahu, bainahu wa baina qiblati, sawa eh? Anamuomba Mola wake baina yake na baina qibla chake. Kila mtu anayesali ni kwamba yuko mbele ya Mola wake anamuomba. Fala yabzuqanna fi qiblatihi, asiteme mate katika qibla chake. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, lakini ateme mate upande wake wa kushoto au chini ya miguu yake. Thumma akhadha tarafa ridaihi fabazaqa fihi, kisha akachukua ncha ya nguo yake, ridaa yake ili ya kujifunika, akachukua ncha yake, fabazaqa fihi, akatema mate ndani ya ile ridaa, waradda ba'dahu ala ba'din, akairudisha baadhi yake ile nguo, ile ridaa, kwa baadhi nyingine, sawa eh? Kama kuyafuta yale mate kwa ile ridaa. Qala au yaf'alu hakadha, tumekasema au akafanya, anafanya hivi, ndio hiyo kuchukua nguo akaitemea mate halafu anaifuta futa. Rawahu al-Bukhari wa hadithuhu, innal mu'mina idha kana fi salati fa inna ma yunaji rabbahu, mu'min, muislamu akiwa katika sala, hakika anamuomba Mola wake, fala yabzuqanna baina yadaihi wala an yaminihi, kwa asiteme mate mbele yake wala upande wake wa kulia, walakin an yasarihi au tahta qadamihi, lakini ateme mate kushotoni kwake kama hakuna mtu, au chini ya miguu yake, sawa eh? Hii ni akiwa mtu katika sala na pengine labda msikiti haukuwekwa makapeti kama hivi, ndio hapo anaweza akatema mate chini ya miguu yake au upande wake wa kushoto. Lakini kama makapeti kama hivi, itabidi sasa atie mate katika nguo yake, halafu basi atakwenda kuiosha. Na imekuja hadithi kwamba kibla, upande wa kibla, upande wa kibla ni haramu mtu kutema mate upande wa kibla. Imekuja hadithi kwamba mtu anayetema mate upande wa kibla siku ya kiyama yale mate yake yatakuwa katika uso wake. Mate yake yote aliyotema upande wa kibla yatarudi katika uso wake mate yale. Kuonesha ni haramu kutema mate upande wa kibla. Mfano kama ili dirisha ili baadhi ya watu fungua dirisha ni haramu, huu ni upande wa kibla bwana. Ushafahamu eh? Ni haramu kutema mate upande wa kibla. Iwe ni msikitini au nje ya msikiti, mtu ajaribu kutema mate upande ambao sio wa kibla. Lakini vinginevyo anawaidi hiyo makamio hayo, mate hayo yatamrejea mwenyewe siku ya kiyama katika uso wake. أعاذنا الله وإياكم من ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.